begynder julen jo at banke på. Vi sætter hanke på og klipper julehjerter. Lad os tage til barnetroens drømmeland. Og hvis du drømme kan, så vil jeg hviske, når vi er der. Skal vi klippe vores julehjerter sammen i en præstegård med rigtig julesne? Jeg kan tydeligt høre længe hundens klamme, mens de glade spurve flyr om gule ne. Og hvis blot du er vaks med lidt lim og en saks, så bliver hjerterne straks af den rigtige slags. Skal vi klippe vore julehjerter sammen? Jeg vil tro, at de bliver bedst, når man er to. Lad os tage en kanetur med heste for op til en præstegård med sne og mistetiner. Jeg er faktisk ikke nogen stor poet, nej, nej, men uanset, så ved du godt nok, hvad jeg mener. Skal vi klippe vore julehjerter sammen i en præstegård med rigtig julesne? Jeg kan tydeligt høre længe hundens glamme, mens de glade spurve flyr om gule ne. Og når julen har bragt vore hjerter i takt, så er stemningen vagt, lige så snart jeg får sagt. Skal vi klippe vore julehjerter sammen? Jeg vil tro, at de bliver bedst, når man er to. Det er vældig sjovt at klippe julestas og købe juleknas for sine sparepenge. Og når mor skal til at koge risengrød og brygge nissemjød, så visker alle piger og drenge. Skal vi klippe vore julehjerter sammen i en præstegård med rigtig julesne? Jeg kan tydeligt høre længe hundens klamme, mens de glade spurve flyr om gule ne. Og hvis blot du er vaks med et lim og en saks, så bliver hjerterne straks af den rigtige slags. Skal vi klippe vore julehjerter sammen? Jeg vil tro, at de bliver bedst, når man er to. Skal vi klippe vore julehjerter sammen? Jeg vil tro, at de bliver bedst, når man er